अभिमान ने गुस्से में युग को देखकर कहा, तू मेरी साइड है या उसकी साइड है? युग बोला, मैं दोनों की साइड हूँ। इतना कहकर वो भी लिफ्ट की ओर चला गया। युग लिफ्ट में आकर खुद में बड़बड़ाया, इन दोनों के चक्कर में मैं पिस जाऊंगा। वहीं आराध्या जब अपने घर पहुंची तो उसने हॉल में अनिरुद्ध को नहीं देखा। उसका मन था कि वो एक बार अपने भाई से बात कर ले, और यही सोचकर वो अनिरुद्ध के कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम कमरे के अंदर रखना चाहा, उसके कानों में डैनी की आवाज पड़ी, तुम पागल हो गए हो? क्यों अपनी बहन का पसा पसाया घर उजाड़ने में लगे हुए हो? अभिमान अच्छा लड़का है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ, लेकिन अब तो वो आराध्या को मनाने आ गया। अनिरुद्ध चेयर पर बैठा हुआ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, पापा अभिमान से शिकायत नहीं है, मैंने उसे कभी अपना नहीं समझा, लेकिन आराध्या को मैंने बच्चों की तरह रखा, खुद खाने से पहले उसे खिलाता था। आप नहीं जानते, वो सिर्फ बहन नहीं है मेरी, बेटी जैसी है। माँ बाप भाई बहन सबका प्यार दिया, पता नहीं क्यों आज अभिमान के साथ देखकर मेरा दिल भर आया। कहते हुए अनिरुद्ध की आंखें लाल हो गई। आज सच में आराध्या ने उसे हर्ट कर दिया था। वहीं आराध्या ने जब अपने भाई की भारी सी आवाज सुनी तो उसके आंसू बहने लगे। डैनी ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, देखो तुम्हारा डेडिकेशन मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। उसने अपनी बहन को संभाला, शिवांगी को संभाला, खुद की स्टडी भी कंप्लीट की। मैं सब जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि ये सब शिवाय की वजह से हुआ है। देखो तुम कुछ भी कह लो, लेकिन कहीं ना कहीं शिवाय की वजह से ही हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। शिवाय चाहता तो तुम्हें और आराध्या को छोड़ भी सकता था, लेकिन उसने भी अपनी अच्छाइयों के चलते तुम दोनों को नहीं छोड़ा। तुम यही सोच लो कि शिवाय के जो हमारे ऊपर एहसान है उसकी वजह से हम अभिमान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। मैंने एक बार दिल पर पत्थर रखकर अभिमान को एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब नहीं होगा। आराध्या अगर अभिमान के साथ जाना चाहती है तो आप उसे कह दीजिए कि वो चली जाएगी, मैं अपने कदम पीछे ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। अगर वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो बढ़ सकती है। उसे कह देना कि वो मेरी वजह से अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करे, वो जो चाहती है कर सकती है। कहते हुए अनिरुद्ध का दिल और ज्यादा भारी हो रहा था। उसे वो रात याद आ रही थी जब वो रघुवंशी मेंशन में लड़ झगड़ कर आया था, ये सोचकर कि वो अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेगा। लेकिन बहन ने क्या किया, वो तो अभिमान के साथ लंच करने चली गई। डैनी बोला, तुम आराध्या को गलत समझ रहे हो, आराध्या के पेट में दर्द था, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं थी, मुझे उसने बताया नहीं, मुझे लगा कि अभिमान को बता देगी। चाहे उन दोनों का रिश्ता जैसा भी हो, वो अभिमान की पत्नी है, जो बातें वो मुझसे नहीं कर सकती अपने पति से कह सकती है। बस इसीलिए मैं अभिमान को बुला कर ले आया, और अभिमान उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम आराध्या को गलत समझ रहे हो, अनिरुद्ध बोला। मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी। आप आराध्या से कह दीजिए अगर वो खुशी खुशी अभिमान के साथ जाना चाहती है तो जा सकती है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपनी आंखों में हल्का सा जो पानी था उसे साफ किया और वॉशरूम के अंदर चला गया। वहीं आराध्या जो कि कमरे में आने वाली थी वो अब कमरे में नहीं आई और वापस अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे भी महसूस हो रहा था कि अगर वो अभिमान का साथ देगी तो अपने भाई का जी दुखा देगी। आराध्या को लगता था कि अनिरुद्ध ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और अब अगर वो अभिमान के साथ जाएगी तो अनिरुद्ध को बहुत दुख होगा। आराध्या को अपने भाई की परवाह थी और वो नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध को कोई दुख हो। वहीं दूसरी तरफ सार्थक और वेदांत दोनों ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे और आज तो सिद्धि भी सिद्धार्थ बनकर काम करने आई थी। वो एक बड़ी सी मशीन साफ कर रही थी और सार्थक ना चाहते हुए भी उसकी नजरें बार बार सिद्धि की तरफ ही जा रही थी। और तभी वेदांत ने उसे कंधा मारते हुए कहा, उसे इतना देखेगा तो प्यार हो जाएगा, इसीलिए रहने दे, वो तेरे टाइप की लड़की नहीं है। ये सुनकर सार्थक ने वेदांत को देखकर कहा, क्या मतलब मेरे टाइप की नहीं है, मैं कुछ समझा नहीं। वेदांत ने कहा, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल, वो लड़की बहुत इनोसेंट है, फिलहाल उसका पहला मोटिव बस अपना और वामिका को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, वो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगी। और रही बात तेरी, तुझसे कहां इतनी इनोसेंट लड़की हैंडल होगी, तुझे तो कोई संजना जैसी मिलनी चाहिए। ये सुनकर सार्थक को वो पल याद आ गया जब संजना उसके साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही थी और वो जैसे तैसे संजना से खुद को बचा रहा था। ये सब याद करके उसने जल्दी से नामी गर्दन हिलाई और बोला, मैं कर लूंगा इनोसेंट लड़की हैंडल। वेदांत ने कहा, तो मैं मान लूं कि तुझे उससे प्यार हो गया। सार्थक अब कुछ नहीं बोला, उसके पास इस बात का जवाब ही नहीं था। लेकिन फिर उसने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं प्यार व्यार नहीं हुआ, बस वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था, लड़की में गट्स तो है। लड़का बनकर कितने दिनों से हमारी फैक्ट्री में काम कर रही है और किसी को पता भी नहीं चला। वेदांत बोला, सार्थक मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है, ये दोनों बहुत मजबूर है जिस वजह से ऐसे काम करने की नौबत आ गई, वरना तुम नहीं जानते वामिका अपने कॉलेज में टॉप करती थी और यहाँ देखो ऐसे रहती है जैसे उसका कोई है ही नहीं। कहते हुए वेदांत थोड़ा भावुक हो गया, उसे शायद कॉलेज के दिन याद आ गए थे। सार्थक ने कहा, ये वही लड़की है क्या जिसे तू वन साइड लव करता है? ये सुनकर वेदांत ने हैरानी से सार्थक को देखा। वेदांत को लगा कि सार्थक को ये बात कैसे पता चल गई। वेदांत हैरानी से सार्थक को देखकर बोला, तुझे किसने कहा कि मैं किसी लड़की से वन साइड लव करता हूँ? सार्थक ने अपने बालों में हाथ मारा और बोला, अब इतना पागल तो मैं हूं नहीं, कब से तेरे साथ रह रहा हूँ, बचपन से तेरा साथ हूँ, तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे चाचा जान को वन साइड लव है? सार्थक ने आगे कहा, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि हो ना हो वामिका ही वो लड़की है जिसे तो वन साइड लव करता है। वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में हल्की सी शर्म आ रही थी, लेकिन उसने सख्ती से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगा, चल अपना काम कर। वेदांत ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की और वो बोला, कितनी जल्दी टॉपिक चेंज कर दिया, खुद का बताना कि सिद्धि को देखकर तेरे दिल में गिटार बजते हैं। सार्थक ने एक नजर सिद्धि को देखा और सच में महसूस किया जैसे उसके बैकग्राउंड में गिटार बज रहे हैं। फिर अचानक से वो होश में आया और वेदांत को देखकर बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी बात को पलटो मत, सच्ची सच्ची बताओ, ये वही लड़की है ना जिसे तुम वन साइड लव करते हो? वेदांत मशीन में पेज कस रहा था, उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टूल साइड में रखा और पलटकर सार्थक को देखकर बोला, किसने क्या कह दिया तुझे मेरे बारे में जो तू हवा में बातें छोड़ने लगा? सार्थक बोला, हवा में बात नहीं छोड़ रहा, मैंने कई बार नोटिस किया है कि तू किसी ना किसी के ख्यालों में रहता है, तूने अपने लैपटॉप पर भी लॉक लगा रखा है, मोबाइल भी मुझे हाथ नहीं लगाने देता, और तो और कितनी बार मैंने तुझे मम्मी के साथ किचन में खुसर फुसर करते हुए सुना, कुछ तो है जो तू मुझे नहीं बताता, पापा को भी नहीं बताता लेकिन मम्मी को बताता है, लड़की का चक्कर है ना बाबू भैया, सच्ची सच्ची बता। वेदांत को हंसी आ रही थी इसलिए उसने अपना चेहरा घुमा लिया और फिर से टूल उठाकर मशीन के पेज कसने लगा, फिर बोला, दिमाग का इस्तेमाल कम किया कर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऊपर ध्यान कम दे और सिद्धि के ऊपर ज्यादा, अगर वो थोड़ी भी पसंद है तो लड़की अच्छी है, शादी कर सकता है। सार्थक हंसकर बोला, शादी और उससे, पागल हो गया, ऐसी थोड़ी ना होगी मेरी बीवी, मेरी बीवी तो प्रिंसेस होगी, उसने एक पिंक कलर का बारबी लहंगा पहना होगा और वो रजावत हाउस की सीढ़ियों से उतरते हुए धीरे धीरे किसी राजकुमारी की तरह नीचे आ रही होगी, मेहमानों की नजर उस पर टिकी होगी, हर कोई यही कह रहा होगा कि सार्थक की बीवी मतलब होने वाली बीवी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, एकदम डॉल जैसी, एकदम परी जैसी, और फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियों से होती हुई नीचे आएगी, माँ के पैर छुएगी, फिर बड़ी माँ के पैर भी छुएगी, फिर बड़े पापा के, फिर मेरे पापा के, फिर तेरे भी पैर छू लेगी, छुआ लेगा ना तू पैर? हाँ हाँ ससुर जो लगता है छुआ ही लेगा, और उसके बाद वो मेरे पास आएगी और फिर मैं घुटनों के बल बैठकर उसे रिंग देकर कहूंगा, प्रिंसेस क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना कहकर सार्थक सच में घुटनों के बल बैठ चुका था और उसके सामने सिद्धि खड़ी हुई थी। सिद्धि को देखकर सार्थक का दिल जोरों से धड़कने लगा। वैसे तो सिद्धि सार्थक के बारे में कुछ नहीं सोचती थी, लेकिन जब उसने सुना कि सार्थक को ऐसी लड़की चाहिए, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल वो बोला, साहब मशीन साफ हो गई, कोई और मशीन साफ करनी है। वेदांत को हंसी आ गई और सार्थक झट से खड़ा हो गया और बोला, हाँ हाँ वो दूसरी वाली मशीन साफ कर लो। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और दूसरी तरफ चली गई। सार्थक ने वेदांत को देखा, वेदांत अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, फिर वो बोला, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे और सिद्धि के कनेक्शन कान्हा ने पहले ही सेट किए हुए हैं। सार्थक बोला, देख अब तू मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैं क्लियर हूँ, सिद्धि और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, अब तू मुझे परेशान मत कर। इतना कहकर सार्थक वहां से चला गया। वो कितना भी झुटला ले लेकिन कहीं ना कहीं मन में सिद्धि के बारे में सोचता तो था। सार्थक आकर उसके कैबिन में बैठ गया जो थोड़ा सा टेम्पररी बनाया हुआ था, लेकिन उसकी नजर सिद्धि पर ही थी, सिद्धि अपने शरीर से ज्यादा काम करती थी। वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ उस मशीन को साफ कर रही थी, उससे जान भी नहीं लग रही थी, फिर भी वो कपड़े से उसे घिस घिस कर साफ कर रही थी। सार्थक सिद्धि को ही देखता रहा, फिर अचानक से ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, क्या कर रहा है तू, वेदांत तो पागल है, तुझे भी कर देगा, छोड़ तू अपना काम कर। इतना कहकर उसने अपना लैपटॉप खोल लिया और उस पर उंगलियां चलाने लगा। दूसरी तरफ कृष्ण गाड़ी एक घर के बाहर रुकी। कृष्ण गाड़ी से उतरा और उस घर को देखने लगा। इतने में देव भी गाड़ी से उतर गया। देव बोला, पूरे रास्ते पूछता आया हूँ कि तू कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन तूने बताया नहीं किसका घर है ये। कृष्ण बोला, उस लड़के का जिसे मीरा ने मार दिया। ये सुनकर देव की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, तूने उसे कहाँ ढूंढा। कृष्ण ने कहा, बस ढूंढ लिया, लेकिन अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या कहेंगे उस लड़के के माँ बाप को कि उनका बेटा कैसे मर गया। देव के चेहरे पर भी टेंशन आ गई। वो बोला, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तू यहाँ आया ही क्यों है, यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। वो चैप्टर क्लोज हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ही वो सीन खत्म, अब उसे यहाँ लाकर कुरेदने का क्या मतलब है। कृष्ण बोला, मेरी छुटकी रातों को सोती नहीं है, चीखने लगती है, मुझे कसकर पकड़ लेती है, रोने लगती है। कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है, उसके अंदर एक गिल्ट है जिसे मैं खत्म करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे इस घर में जाना ही होगा। क्या अभिमान की वजह से अनिरुद्ध और आराध्या के रिश्ते खराब हो जाएंगे।